नवदबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मन में जो बात होती है उसका लोगों पर अर्थ असर कम पड़ता है। भूतकाल हो जाता है तो उसको लेकर के लोग बहुत प्रसार करते हैं, उस पर असर पड़ता है। वर्तमान में किसी असर नहीं पड़ता है, ऐसा ही स्वभाव है। ऐसे ही तीर्थों में है, जो तीर्थ नजदीक होता है सदा पास रहता है, उस तीर्थ पर विशेष असर नहीं पड़ता, दूर होता है उस पर असर पड़ता है। ऐसे कोई महात्मा होते हैं तो वर्तमान में जब अपनी प्राप्ति होती है तो असर नहीं पड़ता है, समय पा करके फिर से पड़ता है। अपने ये रामायण का पाठ है जो साधारण दिखता है परंतु बड़ा अच्छा होता है, बड़ा उत्तम है। भाई और बहनों को इसमें बड़े उत्साह से प्रसन्नता से भाग लेना चाहिए, उत्साह से लेना चाहिए काम। ये भगवान कृपा से भक्त मिलता है, ये साधारण बात नहीं है। आज भोगों का जमाना पाप का जमाना, अन्याय करना पाप का, मनुष्यों को खत्म करना पशुओं को खत्म करना, दो ही जाति है ज्यादा, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच तो है नहीं, पर मनुष्यों का भी उपास करना, पाप नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो कत्ल कर देना, एक जन्म नहीं देना। पशुओं को तो कत्ल कर देना या मनुष्य में पैदा नहीं होने देना, दोनों का नाश करना। नाश करने पर ही लोगों की वृत्ति है, हमारी बहनों की भी ऐसी वृत्ति होगी, बहुतों की, सबकी तो नहीं कहते हैं, बहुतों की ऐसी वृत्ति होगी नाश हो जाए, उस पर जन्म नहीं हो, अगले जन्म ही नहीं, मनुष्य जन्म ही नहीं। भगवत प्राप्ति कोई कर ले तो मनुष्य होने कर लेगा, मनुष्य होना ही नहीं देना, पैदा ही नहीं होना, नष्ट कर देना। लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसा काम किया है, करोड़ों की संख्या में मामूली काम नहीं किया है, बड़ी शूरवीरता की है नाश करने में। ऐसे जमाने में भगवान के नाम का जप हो, कीर्तन हो, रामायण का ऐसे पाठ हो, ये दुर्लभ है। अपने को मिल गया है तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है, उस कृपा के कारण से ही हमारे को मिला है, तो बड़े उत्साह से इसमें भाग लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन रखें, सब इंद्रियों का संयम करें और इसमें तत्परता से लग जाए। ये मामूली काम नहीं है, विशेष काम है। उम्र में ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, इस बात की तरफ ध्यान दे तो कुछ समझ में आती है बात। ऐसा मौका कम मिलता है समूह में पाठ करने का, हजारों आदमी होते हैं तो एक आदमी को भी हजारों गुना पुण्य होता है। ऐसे तत्परता से पाठ करें, मन लगा करें, सोपाई को छूटे नहीं। दूसरे बोल गए तो जब दोहा बोले, श्यावर रामचंद्र की जय बोले, उस समय वह सोपाई पड़ लेनी चाहिए। और पीछे दूसरे दिन तीसरे दिन आग बैठे उनको भी चाहिए कि पहले वाला पाठ जो छूटा है वो एकांत में जाकर अपने घरों में पाठ कर रहे, 9 दिन का पाठ ठीक पूरा कर ले। पाठ जब ऐसे ठीक ना होता हो तो 9 दिन का पाठ अपने पाठ बढ़िया नहीं हुआ तो एकांत में जाकर अपना पाठ कर रहे, अगर समूह में कर ले फिर एकांत में कर ले, सुबह शाम कर निकाल करके, तो वो का पाठ हो जाए। पुस्तक जहां तक बने अपनी ही लानी चाहिए, और नहीं तो यहां से खरीद ले, अपनी पुस्तक पर पाठ किया जाए तो पुस्तक एक शुद्ध हो जाती है, पाठ करने के लिए बढ़िया पुस्तक हो जाती है। 9 दिन का अनुष्ठान जिस पुस्तक पर हो गया, रोजाना उस पुस्तक पर पाठ करें तो वो मंत्र जपित जपाड़ी पुस्तक होगी, सुंदर बड़ा अच्छा महात्म होगा। ऐसे पुस्तक है आश्रम अपना हो, और एक जगह बैठे तो बहुत बढ़िया हो जाए। दूसरा कोई बैठ जाए तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करे, ईस ना करे, बैठ गया तो बैठ गया, प्रेम से अगर उठे तो प्रेम से रहते, ज्यादा गुस्सा ना करे। गुस्सा न करना ये बड़ी बात है, अपनी बैठक के वास्ते गुस्सा कर लिया, पीछे लिया तो वो बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो शांति से जो भक्त मिलता है, जैसे मिल जाए, जिससे भी मिल जाए, उसे बैठ कर शांति से पाठ किया जाए। 9 दिनों में भी ख्याल रखे बाइकों पर भी दूसरों पर भी, जहां तक बने गुस्सा न करे, धैर्य रखे, मौन रखे, नाम जप करता रहे, और समय में भगवान का भजन करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, दूसरी फालतू बातों में समय बर्बाद न करे। ये अनुष्ठान है एक तरह का, ऐसे अनुष्ठान का मौका बहुत कम मिलता है, तो इसमें सावधानी के साथ अपना जीवन बितावे। सब तरह का संयम रखना बड़ा उत्तम है, पाठ के समय रहे, उस समय में संयम रखे, इंद्रियों का संयम हो, मन का बुद्धि का भी संयम हो, तो उसका विशेष लाभ होता है। जितना आदर करेंगे, जो अधिक अधिक करेंगे तो ही ज्यादा लाभ होगा, अधिक लाभ की संभावना से इसमें बहुत बढ़े। जितना भाव अच्छा होगा उतना लाभ अच्छा होगा। यसी भावना जिसकी रही, जैसी भावना उसे फल होता है। इस वास्ते बड़े उत्साह से पाठ करें, भगवान की कृपा समझें। ये मौका मिलता है, देखने में तो आता है कि लोग पैसा खर्च करते हैं तब ये होता है, परंतु पैसों से चीज नहीं मिलती। पैसों से नौकर मिल सकते हैं, परंतु पारमार्थिक बातें मिलती है वो भगवान की कृपा से मिलती है। भगवान अवसर देते हैं, ऐसा मौका देते हैं, तब ऐसा अवसर मिलता है। इस वास्ते भगवान की कृपा को समझता रहे, भीतर से यही समझे कि भगवान की कृपा हो रही है, विशेष अवसर मिल रहा है भगवान की कृपा से। मौन रखे तो बड़ी अच्छी बात है। मौन भी कई तरह की होती है, विशाल मौन होती है एक, 3 बात के लिए खुल दिया गया, 3 बात, एक अपना कोई बात पूछ लियो खास तो वो पूछ लिया, दूसरी बात दूसरा कोई पूछता हो जानने के लिए तो उसको कह दिया, तीसरा बिना जाने बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो नौकरादि को अपने प्रेमिया को तो बिना पूछे भी बात बता दे यूं करना चाहिए। ये तीन बात बोलने से मैं समझाऊंगी सब काम हो जाएगा, अवश्य काम कोई कठिनता नहीं पड़ेगी। मौन रखने से फायदा क्या है, जप होता है ज्यादा, ज्यादा बकवाद करने से समय बर्बाद होता है, आदत खराब होती है, जप कम मिलता है, अच्छा नहीं रहता। इस बात से जवान रहा संयम अच्छा है, हरदम भगवान की तरफ प्रति रहे, उम्र भर में भगवान का चिंतन करना है, परंतु अनुष्ठान के विषय में 9 दिनों का जो है 10 दिन 9 दिन बिल्कुल बिल्कुल सेम रखा। हर एक आदमी बोलने में गलतियां हो जाती है, क्रोध आदि में झूठ आदमी मिल जाता है, विश्वासघात हो जाता है, दूसरे को धोखा हो जाता है, दूसरा दिल दुख जाता है, तो दूसरे किसी का दिल दर्द दुखा हुआ, कोई ऐसी गलती हो जाए तो माफी मांग रहे, चरण छू करके हाथ नमस्कार करके माफी मांग रहे, किसी को दुख हो जाए तो इस तरह से संयम करके पाठ किया जाए तो उसका विशेष लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। जितना आप संयम रखोगे निर्मलता रखोगे भगवान की निष्ठा रखोगे तो फायदा ज्यादा होगा। भावना रखोगे भगवान की काम है ये, अपना पाठ करता रहे उसमें जो आवाज आवे उसको समझेगा भगवान की आवाज आ रही है, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्वस्व साहम हृदयसन्निविष्टा मत्त स्मृतिर ज्ञान वपुवनंच, सबके हृदय में विराज हूं और मेरी कृपा से ही स्मृति होती है, तो वो कृपा भगवान की होती है, कृपा से ही बोलना होता है, तो जितने शब्द आवे हम भगवान ही कीर्तन कर रहे हैं, भगवान ही पाठ कर रहे हैं, भगवान की आवाज है, अपने आवाज भी साथ में मिला दे और शांति से स्वर में और ताल में अपना मिला करके पाठ करें। ठीक नहीं हो तो थोड़ा सा ठहर जाए और स्वर में मिला ले अपना, स्वर भी मिल जाए ताल भी मिल जाए, क्यों गाजा बाजा के साथ होगा ये, तो गाने में ताल और स्वर मुख्य होता है, ताल एक राजा है और स्वर एक प्रजा है, ताल के अद्भुत नहीं होता, ताल में रहता है अच्छा रहता है, ताल ये भी कहलाती है अपने अपने मारवाड़ी भाषा में इसी ताल कर लगी, ताल समय, ताल समय का नाम है, समय के ऊपर ताल होती है वो, और स्वर मिला हुआ होता है सरग में पद निशा सात स्वर है, उन स्वर मिला करके पाठ करें। पाठ में एक समष्टि में पाठ होता है, मन लग जाता है उसमें एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है, ऐसे तो संघ शक्ति कलह युग है, कलयुग में संघ में शक्ति है, पर प्रेम से पाठ किया जाए तो भक्त पर रेल रुक जाती है, मोटर रुक जाती है, वह ऐसी विशेषता आती है जिसमें दुनिया पर भी असर पड़ता है, मकान पर असर पड़ता है, रेते पर असर पड़ता है, जमीन पर असर पड़ता है, स्थान पर असर पड़ता है, उस स्थान में जाने से वृत्तियां अच्छी होती है, सत्संग जहां होता है उसका असर पड़ता है। ऐसी बातें मैंने सुनी है कई, एक कैद वाले कैद का स्थान था तो उसमें वो जाकर बैठते हैं तो काटने की और मन में आती है, माँ बाप को काट दिया था उठे तो उसी वह भूमि ऐसी होगी, भूमि में जाओ उसकी बुद्धि खराब हो जाए। ऐसे छतरियां देखी गई, छतरियां में जाकर बैठे तो बुद्धि खराब हो जाती है। संतों का जहां श्मशान होता है तो दूसरे दुनिया का श्मशान होता है, वहां विक्षेप होता है, शांति नहीं मिलती। और संत महात्मा को जहां तपना दी जाए और श्मशान जगह में जाए तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, भगवान की याद आती है, भगवान के स्मरण में मदद मिलती है। जहां पाठ होता है, कीर्तन होता है, भगवान नाम का जप होता है, सत्संग होती है, गीता रामायण की कथा होती है, वो स्थल बड़ा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आदमियों को शांति मिलती है। दो आदमी बात करते हो और खटपट हो जाए उनके, तो क्रोध ही आदमी जाकर खड़ा रहेगा पास में तो बड़े तेज से लड़ाई बढ़ जाएगी। शांत पुरुष जाकर बैठ तो खड़ा हो जाए पास में जाकर तो वो उतनी तेजी नहीं आती, क्रोध नहीं आता, शांति रहती है। ऐसे प्रत्यक्ष में देखने में आती बात, अपनी वृत्तियों का असर पड़ता है। तो जहां पाठ होता है, बहुत से पाठ करते हैं, उनमें न जाने कौन सा मनुष्य कैसा है, समुदाय में पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे संत भी आ जाते हैं भजन स्मरण करके, जहां रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान जी महाराज आते हैं। ऐसी बात सुनी है, जब भगवान राम दिव्य साकेत को उड़ाने लगे तो हनुमान जी साथ में नहीं गए। हनुमान जी ने कहा था मैं तो मृत्यु लोग में रहूंगा, जब तक आपकी कथा रहेगी, जहां कथा होगी आपने कथा वहां मैं सुनूंगा। रामचरित सुनी मेरे को रसिया, रामचरित सुनने के वास्ते भी रसीले हैं, इस बात को समझते हैं, इस वास्ते बस सुन लेते हैं। ऐसे गीतादिक पाठ में नारद उद्धव पार्षदेय, नारद जी है, उद्धव जी है, पार्षदेय भगवान के भक्त है, वो आया करते हैं। अभी वर्तमान में जो हुए मर गए हैं, ऐसे पुरुष भी ऐसी सत्संग होती है, ऐसे में आते हैं गुप्त रीति से, पता नहीं लगता उनका, परंतु वे आते हैं। परलोक से आना में सब स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, भगवान की आज्ञा हुई तो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। परंतु जहां पाठ होता है वहां उनका मन रहता है, संत महात्मा वहां आते हैं, उन संतों की कृपा भी होती है, उनसे भी अपने लाभ होता है। तो पाठ ठीक शांति से होता है, वह शांति रहती है, तो पार्षद आते हैं, भगवान के भक्त प्यारे भी आते हैं, वे संत होते हैं। अंतरिक्ष में संत रहते हैं बहुत से, उत्तराखंड में बहुत अच्छे संत रहते हैं, भजन पाठ जप करते हैं, उनको भी पता लगता है, तो वे पुरुष भी जो समर्थ होते हैं आते हैं। अंतरिक्ष में देवता लोग आते हैं, देवता लोग देख कर भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है, शास्त्र नाम का पाठ है, ये पाठ सुनने के लिए कहने के लिए आते हैं। वृक्षों में भी ऐसे संत होते हैं, वृक्ष हुए वे भी सुनते हैं, वृक्ष बने हुए भी। वृंदावन में ऐसी कथा भी सुनी है, वे रोजाना पाठ होता है वहां, वे बड़े प्रेम से सुनते हैं, वे चल फिर नहीं सकते, स्थावर है, एक जगह ही रहते हैं, एक जगह रहते हुए भी भगवान की कथा सुनने में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो ऐसी कथा जहां होती है वहां संत महात्माओं की प्रसन्नता होती है, और उनकी प्रसन्नता हमारे को लाभ देती है। संत महात्माओं की प्रसन्नता है, उससे हमें भजन में मदद मिलती है, सदगुण सदाचार में मदद मिलती है, हमारे अच्छे भावों में सहायता मिलती है, उनकी कृपा से हमारा भजन बढ़ता है। इस बात से समुदाय में जहां कथा हो वहां भाग लेना चाहिए। हरेक भाई को विचार करना कि जहां कथा होती हो भाग तो महात्म आया है। जैसे विवाह में मंत्र निमंत्रण देते हैं, पीले चावल देते हैं कि हमारे आना भाई दुर्गा की ब्याह में, इस तरह से भागवती कथा जहां होती हो, रामायण कथा होती हो, गीता जी कथा होती है, तो उसमें निमंत्रण देना चाहिए। और जो सुनने वाले भाई है और जो बहना है उनके संबंधी कुटुंब भी, उनको भी निमंत्रण देना चाहिए। हमारे रामायण का पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, ऐसे दूर से बुलाना नहीं चाहिए। और जिन्हें वो भक्त मिलती है वे आए हैं, अभी भी कई गांव के आदमी आए हैं, मेरे से मिले हैं, पाठ के लिए आए हैं। रामायण का पाठ होगा इस बात वे जाकर आए हैं। वे पाठ अपने घर पर भी कर सकते हैं और करते ही रहते हैं। रामायण है, गीता है, भागवत है, सहस नाम है, इसका पाठ करते रहते हैं तो लाभ होता ही रहता है। परंतु जहां ऐसा समुदाय पाठ करता है तो समुदाय में पाठ सुनने के लिए आया करते हैं। तो बुलाना भी आना भी चाहिए, पता लग गया तो जरूर आना चाहिए। इन साधुओं में देखा है रामायण का पाठ होगा तो वह पसंद आते हैं। गुप्त रीति से आते हैं, प्रगट रीति से भी आते हैं, ऐसा देखा है। अब गुप्त रीति से हमें पता नहीं लगता, परंतु विश्वास करना चाहिए कि संत महात्मा भी आते हैं, क्यों पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, पवित्र पाठ है, पवित्र भाव है, शुद्ध भाव है, अपना निर्मल भाव होता है। सत्संग में भागी लोग अगर निगाह रखे तो सत्संग से अंतर शुद्ध होता है। हमने तो जहां ऐसे सत्संग किया आयोजन हुआ है वहां के लोगों ने कहा है हमारे गांव में शुद्धि आ गई, लड़ाई कम हो गई, स्वाभाविक आदमी में शांति पड़ी है, तो ऐसा लाभ होता है। इस बात से बड़े उत्साह से पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण में आया है कि स्वार्थ मंत सगल जग माही सुबनो प्रभु परमार्थ नाही। मनुष्य बड़े स्वार्थ से मित्रता करते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जू पुकारी तू तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं, वे आया करते हैं। तो बिना हेतु बिना स्वार्थ के आते हैं, वैसे मैसे महात्मा बताते हैं। पाठ सुनने के लिए आते हैं, शुभ कथा सुनने के लिए आते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं। वे कम देखते हैं कि कहने वाला कौन है, कैसे है, ऐसे कम देखते हैं। वे पाठ के प्रेमी होते हैं। जहां शुद्ध कथा होती है और शुद्ध वक्ता होते हो वहां विशेषता होती है, प्रत्यक्ष में विशेषता होती है, गांव में भी विशेष होती ही बातें। मैंने ऐसी बातें सुनी है, पाठ में देखा भी है। कई सज्जनों का कहना है कि पाठ में क्या फायदा होता है, लोगों को नींद आती है। पर रामायण के पाठ में मैंने देखा है बहुत से भाई बहुत सी बहना बड़े मस्त होकर पाठ करते हैं। बूढ़े बड़े सज्जन है जिनके पाठ याद नहीं है, पढ़ सकते नहीं है, पर रामायण की एक रागनी सुनने से भी उन पर असर पड़ता है, बड़ी शांति मिलती है और सुनते हैं। तो ऐसे सुनने के लिए आते हैं, उन सज्जनों का भी सहयोग होता है और सहयोग से अपने लाभ होता है। भाव शुद्ध होकर के पाठ करते हैं तो भाव शुद्ध से पास में रहने वाले घरों में भी असर पड़ता है। इंसान सुनाथ सूत सद्य सिद्धंति जी क्रिया किम प्रश्न स्पर्श पादी संत एक संत साधु का कोई संतों का चिंतन करता है भगवान का चिंतन करता है तो उसमें सद्य सिद्धंति भी क्रिया बहुत आया है। एक घर में आदमी पाठ करता है नजीक नजीक घरों में शुद्धि पैदा होती है उनके आदमी भी शुद्ध हो जाते हैं। आवाज जैसे होती है वो नजीक नजीक ज्यादा पहुंचती है या दूरी भी पहुंचती है और रेडियो के द्वारा बहुत कोसों तक पहुंचती है तो आवाज पहुंचती है वहां आवाज पहुंचती है उसमें भी लाभ होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो ये सब सृष्टि है एक है परमात्मा एक है परमात्मा अंश संपर्क जीव एक है और पृथ्वी और तेज वायु आकाश ये पांच भूत एक है ऐसे सब मिलकर के एक चीज होती है। एकता में असर पड़ता है जैसे गाड़ी होती है बैलगाड़ी होती है रेलगाड़ी होती है मोटर होती है इन गाड़ी में भी जब एक जगह अगर कहीं खाड़ा आता है उसमें एक पैर घुसता है तो उसका असर संपूर्ण गाड़ी पर पड़ता है। बैलगाड़ी होती है तो सब छोटे बड़े सब में समय में धक्का पहुंचता है तो जैसे वो धक्का पहुंचता है ऐसे पारमार्थिक बात होती है पारमार्थिक बातें होती है भीतर अंतर शुद्ध होता है उसे सद्भाव का भी असर पड़ता है। वो असर दूसरे लोगों में पड़ता है भूलोक में नहीं भोर लोग मार लोग धन लोग तप लोग सत लोग ऐसे ऊपर के लोग है अतल है बितल है सुतल है असतल है महातल है पाताल है इनमें भी असर पड़ता है। चौदह भुवनों में असर पड़ता है। शुद्ध पाठ करने वाले के द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है ऐसे दुर्गुण दुर्वचनों में बड़ा असर पड़ता है ऐसे जानवरों को जहां मारे जाते हैं उसका भी असर पड़ता है खराब असर पड़ता है उसका मरने वाले जीवों की आ पहुंचती है उसे अकाल पड़ता है अन्न पैदा नहीं होता जल नहीं मिलता ये बातें होती है। तो आज मनुष्यों गर्भपात करते हैं पशुओं को मारते हैं ये दो तरह से हत्या होती है बड़ी भाई विचित्र एक बंद कर देते हैं उससे बड़ा भारी पाप होता है और जिन जिन पाप किया है तो उन पर उसका विशेष असर होता है। अपना संतान नहीं होने देना की जो नसबंदी करते हैं ऑपरेशन करते हैं गोली ले लेते हैं संतान नहीं होने देते हैं उसका पाप होता है उस पाप का भी असर पड़ता है दुनिया पर असर पड़ता है अकाल पड़ता है बिना जुत गए वृक्ष आदि पड़ते हैं वृक्षों पर असर पड़ता है मनुष्यों पर असर पड़ता है। इस बात के पाप से बचो आप लोग जितने सुनने वाले कहने वाले हैं कम से कम उन पर असर होता है तो आप कृपा करें ऐसे पाप में भाग न लें। अगर पाप में भाग लेंगे तो आप केवल आप ही पापी नहीं बनेंगे और पापों में सहायता मिलेगी दूसरों को पापी बनाएंगे। ऐसे हमने देखा है बीड़ी सिगरेट पीता है तम्बाकू पीता है तो अकेला नहीं पीता है कौन सात दस पंद्रह बीस को सिखा देता है। ऐसे गीता पाठ वालों को देखा है गीता पाठ करते हैं तो वे भी केवों को गीता सिखा देते हैं स्मरण करने वाले भगवान के नाम का जप करने वाले क्यों को जप सिखा देते हैं बहुतों पर असर पड़ता है। तीसरे से पाप करने वाला भी असर पड़ता है उसका दूसरों पर असर पड़ता है उसका पाप भी लगता है उसको ऐसे पुण्य भी होता है साथ मिलकर जप करते हैं एक भाई को एक बहन को लाभ होता है विशेषता से ऐसा समष्टि का जो पाठ होता हो भाग देना चाहिए। लोग दूर दूर से आते हैं बीकानेर आदि से आए कलकत्ता से आए दूसरे लोगों से यहाँ पर आए हैं पाठ करने के लिए आए दूसरे गांवों से तो रामायण तो हम घर पर ही पाठ कर सकते थे, तो कोई नई बात थोड़ी है। पर नई बात है जहाँ समूह पाठ करता है उनमें अच्छे अच्छे संत आते हैं, उन संतों का भी असर पड़ता है। कुमदरी जी कौन है क्या पता लगे, किस भाई में कितनी क्या शक्ति है, कितनी भक्ति है, किन बहनों में क्या क्या विचित्र भाव है, सद्भावों का हमें ज्ञान नहीं होता है। अच्छे अच्छे भाव वाली माताओं बहने पूजनीय है, वे आती है भाग लेती है, तो उनसे असर पड़ता है। तो समुदाय में ऐसे ऐसे आते हैं उनका असर पड़ता है, पाठ करने से असर पड़ता है, सत्संग का असर पड़ता है, ऐसे देखा गया है। साधारण आदमियों के भाव बदल जाते हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं, सत्संग में नए लग जाते हैं, पाठ में सत्संग से ऐसे लगे हुए कि सत्संग हमने देखा भी है, ऐसा असर पड़ा है, तो उनका असर होता है। जिसमें स्वार्थ में तो सकल जमाई सुरदन उन्होंने सब गई नीति बताई, पर उनमें एक बात आती है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी एक विशेष नीति होती है, भगवान भगवान और भगवान भक्त ये स्वार्थ रहित है, हेतु रहित जगत जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ करने वाले होते हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई मान नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई चीज वस्तु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे थोड़े होते हैं पर होते हैं, उनका असर विशेष पड़ता है। वो जो पाठ होता है वो भगवान ही तो लीला है। एक गोस्वामी जी महाराज की बात की विशेषताएं सुनी है, जिस तरह से भगवान अवतार लेते हैं उस समय में जैसे अवतार लिया है ऐसे ही नक्षत्र ऐसे ही तिथि बार आदि आया है, ऐसे समय में गोस्वामी जी ने रामायण शुरू करी है। रामायण शुरू करने में भी राम जी का जन्म और जितने से ही नक्षत्र आदि मिले उसमें रामायण शुरू करी है, तो रामायण पाठ में विशेष शक्ति है। ये देखा है सत्संग होता है उस सत्संग में असर पड़ता है सत्संग के द्वारा भी, पर सत्संग में विवेचन होता है, ऐसी धारणा संतों की है, मेरी भी धारणा रही कुछ मामूली, कुछ पाठ के विषय में विशेष रहा भाव, तो ऐसा देखा है संतों ने ऐसा कहा है। यहाँ मुंबई में भी चातुर्मास हुआ था, उस समय भी हमने कहा भी कि पाठ करो उसमें लाभ होगा, तो उस समय अच्छे संतों ने मेरे से कहा कि पाठ से क्या होगा, बैठे नींद लेंगे लोग, उसे फायदा नहीं होगा, अच्छे मिनिस्टरों को बुलाओ, बड़े राज्य के जो अधिकारी उनको बुलाओ, एक विशेष उत्सव करो जिससे लोगों पर असर पड़ेगा। तो उस समय विचार किया भी बात तो ठीक है, आपका कहना अच्छा है, परंतु पाठ का विचार है ना, तो करते हैं पाठ, तो मैंने थोड़ा जिद कर लिया कि पाठ तो करेंगे, वो भी पाठ अच्छा हुआ, जुलूस निकला, जन्म सबने कहा कि पारमार्थिक जुलूस ऐसा दूसरा हरी नहीं आया। तो ये पाठ का एक महात्म है। मैं ये भी समझता था कि सत्संग कराने से अर्थ करने से लोग सत्संग समझते हैं, पाठ करने से समझते तो नहीं है, पाठ समझ में नहीं आता विशेष, अच्छे पढ़े लिखे हैं जानकार है वे तो पाठ में समझते हैं, समझ में पाठ करते हैं, पाठ करते हुए समझते रहते हैं, परंतु साधारण समझे हुए उनको उस उपायों का अर्थ नहीं आता, परंतु पाठ में आनंद आता है। बूढ़े बूढ़ी माताएं बड़े सज्जन उनको देखा जो पढ़े लिखे नहीं है, पाठ नहीं समझते, पाठ कर नहीं सकते, केवल आवाज और ध्वनि होती है और ध्वनि में मस्ती आती है, उसमें आनंद आता है, उस आनंद में विभोर हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। पाठ करने वालों को भी ऐसा होता है आलस नहीं आता, 4 घंटा 5 घंटा लगती है उसमें, इतनी घंटा हो तो भी पाठ करते रहते हैं, नींद आलस बहुत कम आता है। सत्संग में ज्यादा आती नींद, पाठ में कम आती है। सत्संग में उपस्थिति कम होती है, पाठ में ज्यादा होती है, ऐसे मैंने देखा है। तो पाठ से आनंद ज्यादा आता है लोगों को, उसमें व्यक्ति का नहीं होता है, इसमें भगवान का तो चरित्र है। ये तो रहती थी जिनको पुकारी बताया ना, तो भगवान का चरित्र है, गोस्वामी जैसे महान भक्त उनकी वाणी है, उन वाणी में भी शक्ति है। संतों की वाणी में ताकत होती है, संत महात्माओं की। गोस्वामी जी महाराज केवल कवि नहीं थे, बड़े महात्मा थे। जिस जैसे स्मृतियों का असर होता है, स्मृति का प्रश्न कहता तो आदमी चुप हो जाता है, इसे रामायण की चुपाई कोई बता देता है तो चुप हो जाते आदमी। स्मृतियों की तरह चुपाई में अर्थ है, लोगों पर असर पड़ता है। कविता दूजी कोई सुना दे, उस कविता का ऐसा असर नहीं पड़ता। तो गोस्वामी जी महाराज में वो भी आए, कविता शक्ति भी विशेष है। अहंकार उसे रामायण में लिखा है, इनके ऊपर लेख मैंने पढ़े हैं, तो कविता की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया बात है। और संतों की वाणी के वह तो है ही चीज, महात्माओं की विशेषता है। कविता भी बहुत विलक्षणता है, बहुत अलौकिकता है, बड़ी विचित्रता है। हर एक अनुवाद करते हैं तो हमारे श्लोकों का अनुवाद आया रामायण में, बहुत ग्रंथों का अनुवाद किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामाये निरतम दलितों भी गोस्वामी महाराज ने लिखा है, निगम है, आगम है, पुराण है, वेद है, भी आए हैं। और ग्रंथों में भी क्यों आया है, कुछ अंतो भी लिखा है, कुछ अंतो भी और भी है। और क्या है जो कोई ग्रंथों में नहीं मिलती है, ऐसी बातें भी आई है। भगवान के चरित्रों में जो गुप्त रहस्य है, वे रहस्य की बात भी आई है। जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश हुई, इस बात को लक्ष्मण जी को पता नहीं। लक्ष्मण जी साथ में रहते थे, पर वे भी बस फालतू लाने के लिए गए हैं। उस समय राम जी ने कहा है सीता जी ने निवास किया है, वो छाया रूप सीतारा करके आए। तो ऐसी बातें गुप्त है जो चरित्र में पता नहीं लगता है, वे बातें भी रामायण में आ गई है। ये जो कहानी कुछ दणतोपी अनंतोपी का ये असर होता है। और भी ऐसे बात आई है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, और कुछ दंड तो भी दूसरी बातें भी रामायण में ऐसी बातें आई है। गोस्वामी जी महाराज खुद भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। जहाँ जमुना जा किनारा है, राजापुर गांव है आपका, तो वहां होकर राम जी गए। तो गोस्वामी जी मन में आया कि वो त्रेता जी में मैं था नहीं, अगर होता तो मैं ही दर्शन करता। तो ऐसी बात सुन के राम सदा शिव गुरु जी का थी, वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत और सुर देवता सब साखी है, राम सदा शिव गुरु जी का थी। तो गोस्वामी जी महाराज ने आठ सुपाया एक दो ये हनुमान जी के बनाए हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है। और भी बताते कई तरह की शंकाएं हैं, बस ये बात मेरे को अच्छी लगी। गोस्वामी जी ने शंका कर दिया है, जहां तुलसीदास जी महाराज उत्तर दिखते हैं अयोध्या काल, तो अयोध्या में भरत जी महाराज के चरित्र है। भरत जी भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों का विशेष कायदा रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन वास विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से भी राम जी के अधिक दास अधिक महिमा है। तो गोस्वामी जी महाराज भी कथा कह रहे हैं, तक कथा कहते हुए भी आप साथ में रहे हैं। यहाँ नाथ यहाँ प्रात नायक जागे, यहाँ यहाँ वहाँ दशकंद के वहाँ दशकंद का अखाड़ा है। तो यहाँ वहां कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के साथ में रहते हैं एकदम, तो भगवान के साथ में ऋषि मुनि संत महात्मा साथ में रहते हैं। इस तरह से विवाह होता है तो कई वर पक्ष के होते हैं, कन्या पक्ष के होते हैं, तो अयोध्या पक्ष के कई विसर्जन है, कई कन्या पक्ष के हैं जो मिथिला गए हैं, जो अपनी बाई समझते हैं, अपने घर की हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ऐसे सीता जी को समझते हैं, वो वर पक्ष के हैं, वो राम जी को समझते हैं, ऐसा तो ऐसे पक्षों वाले सज्जन होते हैं, वे भी सत्संग में आ जाते हैं। आप हमें जानते नहीं भैया, कैसे कैसे भगत आते हैं, क्या क्या भाव होता है, कैसे कैसे भाव होते हैं, हम नहीं समझते हैं। पर महात्मा ऐसे आते हैं जिनका भाव है भगवान के ऊपर, सीता जी पर भाव है, बेटी का भाव होता है, किसी बहन का भाव होता है, ऐसे संतों के पद भी मैंने सुने हैं, राम जी पर भाव होता है, राम जी को पुत्र समझते हैं, कोई पिता समझते हैं, कोई भाई समझते हैं, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कथा के बीच में रसिया होते हुए कथा सुनते हैं, ऐसे राम जी का विवाह होता है तब ऐसे सज्जनों ने क्यों ने किया है, कोई राम जी के पिता भाई बन जाते हैं, कोई सीता जी बन जाते हैं, दोनों सगा संबंधी मिलते हैं, बड़े प्रेम करते हैं, ऐसी कथा ऐसी बातें भी होती है। तो ऐसे रामायण कथा में लोग आते हैं, ऐसे भाव वाले होते हैं, वात्सल्य प्रेम है जिनका भगवान के प्रति, भगवान के विवाह को जनकपुर जी को देखते हैं, आनंद लेते हैं, गोस्वामी जी भी आज आनंद करते हैं, जिसमें लंका कांड का वर्णन करते हुए कहते हैं मैंने संक्षेप से कथा कही है, ऐसे राक्षस हैं, ऐसे असुर हैं, ऐसे खान पान है, उनका खराब है, मैंने संक्षेप से कथा कही है, ऐसी बात आती है। रामायण में भी जहाँ वन कांड में अरण्य कांड में जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ अयोध्या पहुंच गए, वहां पर तो वहां पहुंच भी बिजारते हैं, तो वहां वनवासी है उनकी कथा भी आई है। ऐसे रामायण के प्रसंगों को आप देखेंगे तो बड़ा विचित्र असर पड़ेगा। वहां पर कॉल किरातों से बात करिए, बहुत है, देवता अपनी खुश हुए, ऋषि मुनि भी शुद्ध खुश हुए और कॉल किरात भी शुद्ध हुए। उन ऋषि मुनियों की बात करी थोड़ी, गोसा जी उसका वर्णन करते हैं, सबके निश्चिंत आप भजन करो, अब कोई बाधा नहीं होगी, आपको राक्षस आदि कोई असर नहीं करेंगे, भजन करेंगे, ऐसे निश्चिंत भजन करते हैं। देवता समझते हैं हमारा बाहर दूर दूर हुआ, राक्षसों को भगवान मारेंगे, बड़ा अच्छा भी खुश हुए। मैंने कोल के आधार बातें करने लगे जो भगवान बहुत राजी हुए उनसे। गोस्वामी जी महाराज वो प्रसंग बड़ा विस्तार से लिखते हैं, देवताओं का और ऋषियों का संवाद थोड़ा लिखते हैं और वहां कोल के रातों में बात ज्यादा लिखते हैं, वे ज्यादा राजी होते हैं, सीधे साधे हो जाए, उनमें कोई दिखावटपन नहीं है। राम जी कहते हैं आपको शिकार खिलाएंगे, पग पग हमारा देखा हुआ है, यहाँ नदियां हैं, कई सरोवर है, कई सुंदर जंगल है, कई कंद है, मूल है, फल है, वे अयोध्यावासियों को देते हैं, मोल लेते नहीं है, कुछ भी नहीं देते, कई थोड़ी हमारी सेवा है। बड़ी सरलता से कहते हैं कि महाराज हमारी बड़ी सेवा ये है कि आपके पास रहे, बस में पड़े रहे, हम सो रहे हैं, ये हमारी बड़ी सेवा है, आपकी आप कहीं कोई चीज पड़ी रहे, खुली पड़ी रहे, कोई बात नहीं, सो रहे नहीं, ये बड़ी सेवा बताई, लेन भाषण वर्षण सुनाई, आपके भाषण प्रसन्न सुना भाई नहीं है, ये हमारी बड़ी सेवा है। अरे वास्तव में बड़ी सेवा है भाई, देखो वहां तो एक हंसी की बात आती है, परंतु एक गहरे रीति से समझा जाए तो विधि पूर्वक जो सेवा की जा रही है वो बड़ी बड़ी सेवा होने पर भी उसकी सीमा होती है। लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगाए जाए, अरबों ही लगे तो सीमा हो जाती है, पर पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, इसका वो व्यापक होता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग है, निषेधात्मक जो साधन है वो साधन व्यापक होता है, वो सेवा बड़ी व्यापक होती है। उनमें ऐसा नहीं यहाँ चोरी नहीं करेंगे तो ये थोड़ी दूर में रहेगा, निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो नहीं करने का असर बहुत विशेष होता है। शास्त्रों में भी देखा जाए तो इसका महत्व विशेष है। क्यों विशेष है थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। हम जो साधने करते हैं तो साधने क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, संसार का त्याग होता है। दो ही विषय वो समता कहा है, राम जी ने समता के दो लक्षण लिखे हैं, एक तो पापों के त्याग का नाम, और त्याग करके जो समता होती है वो समता बताइए, एक जो समता परमात्मा का स्वरूप है, तो स्वरूप वो समत्व योग उच्चते, समता का नाम योग है। या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुखों के संयोग का वियोग है वो योग है, तो दुखों का संयोग का वियोग का नाम भी योग है और समता का नाम भी योग है। तो पाप दुर्गुण दुराचार छूट जाते उसको भी योग कहते हैं, और समता में स्थिति होती उसका नाम भी योग है। दो परिभाषा करी, दोनों का अर्थ तात्पर्य गहरा एक ही है। एक होते हुए भी दुर्गुणों का त्याग है, निषेधात्म साधन है, ये ऊंचा है, ये अच्छा है, ये व्यापक है, ये बड़ा है, और जितना विद्यात्मक है वो सीमित है, सीमा होती है उसकी, और निषेधात्मता बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो अपने करना क्या है, अपने विचार करने तो करना क्या है, संसार का निषेध तो करना है, विधि इतनी करनी नहीं है। भगवान की प्राप्ति है, वो भगवान तो प्राप्त होते हैं, सबको प्राप्त है, उसको प्राप्ति करना है। मुख्य करके क्या करना है, प्राप्ति मुख्य साधन नहीं है। संसार के जो त्याग है ये असीम है, असीम, और मूल चीज यही है। भगवान की प्राप्ति इतने कीमती नहीं है जितना कीमती संसार का त्याग है, यही बंधन करने वाला है, जन्म मरण देने वाला है। कारण गुण संकोष उनके असंग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग पहले त्याग करो। तो निषेध कर्म से सब संसार का निषेध करना मुख्य है, विधि तो है उसको पैदा नहीं करना है, निषेध त्याग करना है। निषेध कर्मों से हमारी दुर्दशा होती है, भगवान से विमुख होते हैं, बार बार जन्म मरण पात्र होते हैं। तो संसार का निषेध सर्वथा निषेध हो जाएगा, प्राप्ति करने की जरूरत नहीं, प्राप्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा। वो तो सत्य प्राप्त है, वो संदिग्ध प्राप्त है ही, उनको मनाना तो वही है। गड़बड़ी कहाँ हुई है, गड़बड़ी हुई है निषेध आचरणों से ही, तो आचरण निषेध मिट जाते हैं। तो निषेधात्मक साधन है उनका निषेध करता है जो गड़बड़ी करने वाली है, और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति में बनाता नहीं है, उसमें बनाना नहीं, उसे निषेध धर्म का त्याग करना है। तो निषेध कर्मों का त्याग करने से वेद बनाना पड़ेगी, वेद सदा रहता है, क्यों वेद बनाना तो नहीं है, वेद तो बना हुआ है, परमात्मा बना हुए है, तत्व बना हुआ है जो है, निषिद्ध आचरणों से ही उसे छिपा है वो। तो निषिद्ध आचरणों का निषिद्ध कर देंगे तो वेद बनाने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इससे निषेधात्मक साधन है, विशेष लाभदायक है। रामायण आदि ग्रंथों से, सत्संग से निषिद्ध का त्याग होता है, निषिद्ध का त्याग व्यापक होता है। वेद का तो हजार दस हजार लाख दस लाख बीस लाख करोड़ रुपया सीमित करोगे उतनी सीमा ही होगी, और निषिद्ध के हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करने का बात है, वो व्यापक होती है, व्यापक वो हजार दस हजार रुपया में ऐसे नहीं होती। जैसे कोई विचार है, अपने पास चीज आई और चीजों पड़ी है, विशेष अंगूर आ गए, अंगूर खराब नहीं हो जाए, बांट दो सबको दे दो, तो वो तो अपने आएगा, संग्रह हो गया, संग्रह करने का प्रायश्चित हुआ, पाप का प्रायश्चित हुआ विधि में। निषेध हम भोग कहते ही नहीं, हम भोगों में जाते ही नहीं, तो वो सदा के लिए विलक्षण हो गया। जन्म मन रहित करने वाला जितना निषिद्ध आचरण है उतना विहित नहीं है। लोगों में विहित का विशेष असर है, लोगों में गए तो विहित का विशेष असर है, उसका ख्याल होता है, निषिद्ध का असर नहीं है, पता नहीं है, गुप्त रीति से है। निषिद्ध का त्याग करने से विहित आप होता है, विहित बनाने की जरूरत नहीं। विहित करने पर निषिद्ध का त्याग करना पड़ता है, मैं निषिद्ध का त्याग करना पड़ता, वेद करना नहीं पड़ता, वो स्वतः स्वाभाविक है। तो निषिद्ध का त्याग करना है ये श्रेष्ठ। तो सत्संग में क्या होता है कि निषिद्ध का त्याग होता है, पाठ में निषिद्ध का त्याग होता है, वेद करते हैं वेद करते तो वेद है, निषिद्ध त्याग होता है। जो स्वाभाविक निर्मलता स्वाभाविक स्वच्छता स्वाभाविक आती है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष धर्म पाखंड जितने जो गुण है त्याग कर देंगे, शुद्धि सदैव हो जाएगी। शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि का त्याग उसकी मेहनत है। अशुद्धि के कारण से ही जन्म मन हो रहा है। आप गहरा विचार करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, अशुद्धि के कारण ही जन्म मन होता है। तो अशुद्धि का त्याग हो जाएगा तो जन्म मन मिट जाएगा, तो ये मिट जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक। उन वेद को बनाना नहीं पड़ेगा, वेद तो स्वतः है, वो नित्य है, व्यापक है, अनंत है, अपार है, असीम है, सीमा रहित है। निषिद्ध का त्याग करने पर सब ठीक हो जाता है। तो सत्संग से पाठ से क्या होता है, निषिद्ध कर्मों का त्याग होता है, निषिद्ध आचरणों का त्याग होता है, आपका जीवन संयमित होता है, संयत होता है। निषिद्ध का त्याग हो रहा है, निषिद्ध का त्याग होने पर मुक्ति करनी नहीं पड़ती, मुक्ति करनी नहीं पड़ती, मुक्ति होती नहीं है। दान पुण्य करे तो क्या है, वो संग्रह का प्रायश्चित है, पर निषिद्ध कर्मों का त्याग है ये व्यापक है, गहरी रीति से इसका व्यापक है। ये अर्थ होने पर वेद स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक होता है, स्वतः सिद्ध होता है, उसमें उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म मरण का दुखों का कारण है ये सीमित है। इस वास्ते दुख मिटना है ये शुभ है, परंतु जिसके व्यसनों का अभ्यास ज्यादा हो गया है, व्यसन ज्यादा कर लेते हैं, उनको व्यसनों के त्याग में कठिनता आती है। पर कठिनता आने पर भी व्यसनों का त्याग होने पर वेद स्वतः स्वाभाविक होता है। इस बात वेद का निषेध का त्याग है बहुत ऊंची दर्जे की, अच्छे दर्जे की है। और सत्संग में पाठ में निषेध का त्याग होता है, स्वतः सिद्ध का त्याग होता है। आप मौन रखोगे, संयम करोगे, जितना ही संत करोगे उतना आपका संयम होगा, तो निषिद्ध आचरणों का त्याग होगा, इसे वेद स्वतः प्राप्ति होगी, उसे आनंद होगा। इस वास्तविक वेद का पाठ करना वेद है, ये जब है कीर्तन है ये वेद है, पर वेद निषिद्ध में त्याग होता है। निषिद्ध में त्याग करके नियम पर क्रिया उनसे विशेष लाभ होता है। निषिद्ध का त्याग करने पर सर्वथा निषिद्ध त्याग पर मुक्ति स्वतः है। इस वास्ते मुक्त होने पर फिर बंधन नहीं होता, क्योंकि स्वाभाविक है वो सबका ही है, सबको प्राप्त है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो वो अपार आनंद असीम है, उसी में त्याग प्राप्त हो जाएगी। तो निषिद्ध त्याग करने में थोड़ा करने पर भी ये व्यापक होता है। तो मन में क्या हम चोरी नहीं करेंगे, आपका बासन पर चुराएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। तो वास्तव में वो बड़ी सेवा है, वो आप भी निषिद्ध आचरणों का त्याग कर देंगे वो बड़ी सेवा हो जाएगी। जितना निषिद्ध आचरण है वो बड़ी सेवा हो जाएगी, बड़ा साधन हो जाएगा। जन्म मरण है निषिद्ध के आचरण से ही तो होता है, ये बंधन होता है, ये निषिद्ध है उसी से बंधन होता है, बंधन हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी, वो स्वाभाविक हो जाएगी स्वतः। इस बात से महात्म विशेष इस तरह से पाठ करने में अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाने में बड़ी मतलब समय हो गया है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 23 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।